Ma da noi sentiamo in Apocalissa și conform schiței divine a cărții, care în capitolul 1, versetul 19, Iisus îi spune lui Ioan, scrie lucrurile pe care le-ai văzut, care imaginea lui Iisus Hristos, deci Ioan vede în capitolul 1, vede pe Iisus Hristos înviat, înălțat, glorificat, în trupul lui de glorie. Și da, acolo descrierea din capitolul ăsta, lucrurile astea s-au întâmplat, done deal, cum se spune. Lucrurile care, pe care le-ai văzut, scrie lucrurile care sunt, în capitolele 2 și 3, unde Domnul Iisus scrie o circulară, o scrisoare circulară, de fapt toată Apocalipsa e o scrisoare circulară. Deci lucrurile care sunt, cele 7 scrisori ale Domnului Iisus către cele 7 biserici din Asia Mică și lucrurile care au să vină după aceste lucruri, spune în versetul 19. După aceste lucruri, meta tauta. Scrisorile, capitolele 2 și 3 din Apocalipsa și capitolul 4 începe exact cu cuvintele astea. Meta tauta. După care lucruri? După perioada bisericii. Nu? După perioada bisericii urmează a 70-a săptămână a lui Daniel sau necazul lui Iacov, cum e numit în Biblie. E perioada în care Dumnezeu își revarsă mânia asupra unei lumi care l-a respins. Și, bineînțeles, că are lucrarea lui cu specială cu poporul evreu, la care am ajuns data trecută. Deci asta e meta tauta. 4 până la 19 e perioada asta de 7 ani, care e numită necazul lui Iacov. Și care e împărțită în două de un eveniment, pe care îl studiem noi acum, în capitolul 12 și 13, pe care Domnul Iisus îl numește urăciunea pustiirii. Urăciunea pustirii. El, atunci când le vorbește evreilor în templu, în Luca, capitolul 21, le zice așa, atunci când veți vedea urăciunea pustirii ridicată în templu, cine citește să înțeleagă? Cine e în câmp să nu se mai întoarcă acasă? Cine e pe acoperișul casei să nu coboare să-și ia lucruri? Și așa mai departe. Și să fugiți în pustie. Pentru că un necaz, cum nu a mai fost niciodată până acum și nici nu va mai, până atunci și nici nu va mai fi după aceea, va veni peste întreg pământul. Deci asta, atunci se declanșează ceea ce noi numim necazul cel mare. Și perioada asta e la jumătatea perioadei de 7 ani. Deci, așa, în capitolul 19, ca să termin outline-ul, vedem venirea, a doua venire a lui Iisus Hristos în glorie, să ia stăpânire pământul. Pe urmă, capitolul 20, împărăția de 1000 de ani, 20-21, și capitolul 22, e creația nouă, sau recreerea Universului, ca să zic așa. Data trecută am trecut în revistă, sau am parcurs capitolul 12, și ne-am concentrat asupra femeii. Bineînțeles că perioada asta de 7 ani, de judecata lui Dumnezeu, e grupată într-un ciclu de 7. Avem cele 7 peceți, cele 7 trâmbițe, va urma cele 7 potire de mânie. Și suntem în mijlocul, chiar în mijlocul acțiunii, când a fost sunată cea de-a 6-a trâmbiță, de fapt și a 7-a. Și Ioan, cum a făcut și înainte, a făcut o paranteză. Paranteza asta durează 5 capitole. Capitolele 10, 11, 12, 13 și 14. Capitolele 12 și 13 sunt într-o oarecare măsură retrospective. De ce? Pentru că Ioan vede în cer un semn, spune, așa și începe. În cer s-a arătat un semn mare. O femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. Data trecută ne-am concentrat asupra identității femeii și a copilului pe care ea îl naște. Am văzut că femeia îi Israelul. Unii comentatori sunt de părere că asta ar fi biserica. Și lucrul ăsta e o teorie sau asta greșită, e o teologie falsă și diabolică. Am mai vorbit despre teologia înlocuirii. Biserica nu locuiește Israelul niciodată și Israelul are originea și destinul lui separat de originea și destinul bisericii. Sunt două entități care separate până în momentul în care vom fi împreună în mileniu. Bine, dezbaterile și speculațiile sunt multe, însă Biblia o identifică pe femeia asta fără echivoc. Și anume, în Geneza, capitolul 37, începând din versetul 9, Iosif are două vise. Unul în care el și frații lui erau la câmp și coseau, secerau grâu, adunau snopii, spune Iosif că am văzut că snopul meu s-a ridicat în picioare, mai sus, da? Și snopii voștri au început să se închine înaintea snopilor mei, le spune fraților lui. Bineînțeles că visul ăsta nu a fost foarte popular printre frații lui Iosif. Și spune acolo că au început să-l invidieze, să-l urască pe Iosif. Și al doilea vis, care spune că soarele, luna și 11 stele se închinau înaintea mea. Știi? Și atunci Iacob spune: ce vrei să spui, Iosife? Vrei să spui că eu, mama ta și cu frații tăi o să ne închinăm înaintea ta? Iacov identifică luna, soarele și cele 12 stele ca fiind Israel, ca fiind sămânța lui Avram, sămânța lui, deci urmașii lui. Nu poate fi biserica din două motive clare și bine definite, pentru că biserica e mireasa lui Hristos și el spune în Biblia că își va prezenta mireasa înaintea Tatălui fără prihană și fără pată. În Efeseni spune lucrul ăsta. Deci mireasa lui Hristos e fecioară. Dacă asta e mireasa lui Hristos, e în buclug pentru că femeia asta e însărcinată. Pe urmă, nu biserica îl naște pe Mesia. Deci am identificat pe copil din Psalmul 2 și din alte pasaje, ca să nu mai intrăm și în detaliile astea, ca fiind Mesia, ca fiind Iisus Hristos. Și nu biserica îl naște pe Iisus Hristos, ci Israelul naște pe Iisus Hristos. Pe urmă, Israelul este numit în Vechiul Testament soția lui Jehova. Și e prezentat din nou și din nou în Vechiul Testament ca fiind o femeie în durerile facerii, în travaliu, în mai multe rânduri. Sunt 7 personaje în capitolele 12 și 13. Nu, 8 și nici 6, 7. Și o să vi le enumăr. E femeia asta despre care am vorbit, e copilul, e balaurul, asupra căruia o să ne concentrăm astăzi, Mihail, arhanghelul Mihail, fiara din mare, fiara din pământ și un personaj colectiv, locuitorii pământului, care e un grup aparte. Și o să vedem puțin despre ce e vorba. Balaurul, identificat aici, în capitolul 12, începând în versetul 3, o să citim acum pe sărite, nu o să citesc din nou tot pasajul. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată că s-a văzut un mare balaur roșu, cu 7 capete, 10 coarne și 7 coruni împărătești pe capete. Aici e bine tradus. Deci în versiunea aia e bine tradus diademe, e cuvântul grecesc diademos, care e diferit de Stefanos. Stefanos e coroana sau cununa pentru învingători, în întrecerile sportive sau în luptă, în bătălie. Aici diadema e simbolul autorității. Balaurul ăsta i s-a dat autoritate. O să vedem mai târziu. Bineînțeles că are și, o să vedem și aspirațiile lui, un pic mai târziu. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care sta să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Și am discutat despre treaba asta, că începând din, de aia e retrospectiv, că începând din, încă din prima zi, când Dumnezeu i-a pronunțat blestem asupra șarpelui, a încercat să devoreze copilul ăsta, să afecteze linia mesianică. Vorbim mai târziu un pic. Ea a născut un fiu, așa am zis despre asta, spune, și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și versetul 9 îl identifică pe balaur. Spune, balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavol și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Balaurul, șarpele cel vechi sau din vechime. Originea lui. Când a fost creat balaurul și în specie și când au fost creați îngerii? Bineînțeles că au fost creați în Geneza 1, când spune: la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul și tot ce este în ele. Și atunci îl vedem, bineînțeles, că e căzut deja în capitolul 3, versetul 1. Deci Satan a căzut, a fost alungat din cer, din capitolul 3 al Genezei. Există o teorie, teoria Breșei, care spune că între versetul 1 și 2 al Genezei, capitolul 1, există o breșă de timp în care Dumnezeu, în care s-a întâmplat rebeliunea lui Satan și Satan a fost practic alungat pe pământ. Nu mai a avut locuința în cer. În orice caz, în Iov, capitolul 38, de la versetul de la 1 la 7, spune: Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii. Dumnezeu îi vorbește acum lui Iov și îl învață sau îi arată care e problema lui. Deci Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis: cine este cel care îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Încinge-ți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Cine i-a hotărât măsurile? Spune Dumnezeu. Știi? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine a pus piatra din capul unghiului? Atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigătele de veselie. Deci, ce ne transmite pasajul ăsta e că îngerii, fiii lui Dumnezeu, erau în ființă în momentul în care Dumnezeu creează pământul și cerurile. Și care e motivul căderii lui? Există două pasaje care vorbesc cât de cât extensiv despre Satan. Îmi dau o idee despre caracterul lui. În Ezechiel capitolul 28 și în Isaia capitolul 14. E simplu de ținut minte că Ezechiel e dublul lui Isaia. Și amândouă sunt divizibile cu 7. Ezechiel capitolul 28, de la versetul 11, spune: cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului. Deci aici, asupra împăratului Melec, înainte, începând din versetul 1, vorbește tot despre prințul Tirului. Sunt două persoane diferite. Deci să fiți atenți la diferența asta. Și spune așa: așa vorbește Domnul Dumnezeu. Ajunsești la cea mai înaltă desăvârșire. Erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonix, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu iasp, cu safir, cu rubin, cu smarald, cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, sau pregătite pentru slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un hieruvim ocrotitor, sau care acoperă, cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele ce sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteitoare. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Deci asta e descrierea pe care o avem în ce privește pe Satan. Deci Satan a fost un hieruvim, un arhanghel, împăratul lui Tirului. Nu se referă la împărat, pentru că împăratul Tirului nu a fost niciodată în Eden. E o deosebire între prințul Tirului, căruia începe să-i vorbească în capitolul 28, care e regele Tirului, cum ar veni, și împăratul Tirului. Deci îngerii ăștia căzuți au teritorii. Puterile întunericului sunt teritoriale. Satan în lume astăzi are acces în cer. Și bineînțeles că în Geneza capitolul 3 citim despre șarpele, care era mai înțelept decât celelalte vietăți. Șarpele în limba ebraică îi nakash. Și a ajuns să însemne șarpe, dacă înțelegeți. Înțeleșul lui inițial a fost cel strălucitor. Și a ajuns să fie șarpe. Și de ce a căzut el? De ce a fost alungat pe pământ? Sau de ce a fost exclus dintre îngerii? Vedem tot în Ezechiel, în continuare, din versetul 16, spune: prin mărimea negoțului tău te-ai umplut de silnicie și ai păcătuit. De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, hieruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. Prin mulțimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoțului tău. Aici cuvântul ăsta negoț e tradus negoț, dar de fapt înseamnă negociere, tratative. Că și când vinzi ceva, tratezi, negociezi. Ți-ai spurcat locașurile sfinte. De aceea scot din mijlocul tău un foc care te mistuie și te prefac în cenușă pe pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc. Toți cei ce te cunosc între popoare rămân uimiți din pricina ta. Ești nimicit și nu vei mai fi niciodată. Isaia 14 spune: cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor, cum ai fost doborât la pământ, tu biruitor al neamurilor. Tu ziceai în inima ta: mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Stelele lui Dumnezeu se referă la îngeri întotdeauna. Sau, mă rog, de multe ori în Biblie. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miezului noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi cum? Ca cel preanalt. Deci asta e aspirația lui. Și din cauza asta cade. Dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului. Aici Isaia începe să prorocească prin a proroci împotriva Babilonului. Deci aici e tot ce se zace în spatele Babilonului. Dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului. Cei ce te văd se uită la țintă, mirați la tine, te privesc cu luare aminte și zic: acesta este cel care făcea să se cutremure pământul și zguduia împărățiile, care prefăcea lumea în pustiu, nimicea cetățile și nu dădea drumul prinșilor săi de război. Deci lumea o să fie mirată când îl vor vedea pe Satan. Din versetul ăsta din 9 citim că numele lui e Satan, care înseamnă dușman sau oponent. Și dușmanul sau oponentul cui? Al meu și al tău, exact. Deci aspirația lui e să fie ca cel preanalt, nu? Asta e aspirația lui. Niciodată nu o să fie, pentru că el e creat de Dumnezeu. Satan asta vrea, ca noi să-l punem pe el pe același plan cu Dumnezeu. Și asta din cauza că el face lucruri în jurul nostru și ne face să le vedem și ne atrage atenția. Petru spune că el e un leu care răgnește. Și ăsta e un termen tehnic. Dacă ați urmărit o haită, cum evoluează o haită de lei, leul care răgnește e un post special. E un leu care e foarte bătrân, nu mai poate să vâneze. Dar bătrân fiind, vocea ei se devine puternică, baritonală. Nu? Are un răget puternic. Și atunci el e pus de către, asta e o tactică a haitei, e pus de către ceilalți lei mai tineri în partea cealaltă a prăzii. Rage și toată turma de gazele sau ce vânează ei fug înspre lei tineri care vânează. Deci nu ăla e periculosul. Ăștia tineri sunt periculoși. Asta zice Petru despre el, că el e leul care răgnește. Și aici Mihail e cel care face război cu Satan în cer. Nu? Nu Dumnezeu. Dumnezeu e foarte relaxat. Domnul Iisus e foarte relaxat. Domnul Iisus nu e egal cu Satan. El nu e fratele lui Satan. El e cel care l-a creat pe Satan. Și al doilea nume e diavol. Sau acuzator, defăimător. Asta înseamnă diavol. Al cui? E al fraților, nu? Și zice aici: pârâșul fraților noștri, în versetul 10. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui. Pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pâra înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului, prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Am uitat să menționez. Apocalipsa, capitolul 12, versetul 10. Deci ăsta e pârâșul fraților noștri. Zi și noapte stă înaintea lui Dumnezeu. Deci are acces înaintea lui Dumnezeu, cum am zis, până în momentul ăsta, din versetul 9. Are acces înaintea lui Dumnezeu și îi pârâșul nostru. Și mai este în Evrei, unde vorbește despre Iisus Hristos, că El este cel care stă la dreapta Tatălui pentru eternitate și mijlocește pentru noi. Nu? Deci El e pârâșul, Iisus Hristos e avocatul nostru, mijlocitorul. Planul lui, planul diavolului, planul lui Satan, are trei, sau a avut de la început, trei părți, să zic așa. planul împotriva liniei mesianice, care am văzut că începând cu Cain și Abel, pe urmă continuând cu Noe, cu timpul lui Noe, cu spolarea rasei umane și de către îngeri și nașterea uriașilor, nefilimilor, pe urmă cu Avram, în momentul în care Dumnezeu îi spune lui Avram că sămânța lui va fi captivă în Egipt timp de 400 de ani, Satan are 400 de ani la dispoziție să creeze acolo o zonă, un câmp minat pentru evrei și îi pune acolo pe Refaim. Iosua, când intră în țara promisă, Dumnezeu îi zice să nimicească cu desăvârșire câteva triburi. Și cititorul de astăzi se cutremură. Cum poate un Dumnezeu al dragostei să-i spună lui Iosua să radă de pe fața pământului triburile alea? Dar triburile alea erau nefilimi. Deci erau exact ce s-a întâmplat în Geneza 6, când Dumnezeu trebuie să distrugă întreg pământul. Deci de aia trebuia să-i distrugă pe ăștia. Pe urmă, când află că linia mesianică se reduce la familia lui David, bineînțeles că Satan își concentrează atacurile asupra familiei lui. Și ce se întâmplă? David, bineînțeles, păcătuiește cu Bathsheba. Saul, mai întâi. Saul vrea să-l omoare pe David, nu? Păcătuiește cu Bathsheba. După aceea face numărătoarea poporului. Ce spune acolo? Cine a pus lui David în minte sau să facă numărătoarea? Satan. Diavolul, da. Pe urmă, gândiți-vă la cearta dintre copiii lui David, moartea lui Absalom, păcatul lui, cum îl cheamă? Cu sora lui Absalom. Pe urmă, mai târziu, Atalia, când copilul ei moare, copilul ei care era la tron moare, e omorât, ea omoară pe toți urmașii lui la tron și scapă unul singur, Ahazia. Și, bineînțeles, în timpul lui Iisus, deci nașterea lui Iisus, ce se întâmplă? Irod îi omoară pe copii. Nu, înainte de asta, gândiți-vă la Haman, care e un precursor al lui Hitler. Vrea să omoare întreaga națiune. Și așa mai departe. Omorârea pruncilor în Betlehem. Și, bineînțeles, punctul culminant e crucea. Când el a crezut că l-a stârpit. Și, de fapt, a fost locul în care Dumnezeu a avut victoria finală asupra lui. Astea le-am trecut rapid în revistă, că le-am discutat mai pendelete data trecută. Împotriva sfinților, împotriva bisericii, el știe că nu are ce să ne facă în ce privește viața veșnică. Dar, gândiți-vă că puțin că, Pavel spune că atunci când va intra numărul de plin al neamurilor, tot Israelul va fi mântuit. Satan, la fiecare om care e mântuit, e cutremurat. El nu știe când, care e numărul ăsta de plin al neamurilor. El de 2000 de ani încoace îi torturat, ca și cu picătura chinezească. Și din cauza asta, el face tot ce poate ca oamenii să nu ia hotărârea asta, să nu ia decizia asta, pentru a-L urma pe Hristos. Și noi atât să facem tot ce putem. Ca ei să se întoarcă, exact. Bineînțeles. Pentru că este unul pe pământul ăsta care va împlini numărul neamurilor. Pe urmă, un alt element al planului lui e planul împotriva națiunii Israel. Gândiți-vă puțin că premisa sau condiția în care Iisus se întoarce pe pământ e ca Israelul să îl recunoască ca Mesia și să ceară venirea lui. Ați vedem asta în Osea, capitolul 5. Am mai citit de multe ori pasajul, versetul ăla. Hai să-l mai citim și acum. Osea, capitolul 5, ultimul verset. Voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea. Când vor fi în necaz, vor alerga la mine, zice Dumnezeu aici. Ca să se întoarcă în locuința lui, trebuie să fi plecat din locuința lui cândva. Și când s-a întâmplat lucrul ăsta? Când a fost întrupat pe pământ în persoana lui Iisus Hristos. Trebuie să înțelegi că Dumnezeu, întotdeauna când vorbește cu omul, îi antropomorf. Să ne facă să înțelegem, nu poți să cuprinzi ce s-a întâmplat acolo, nici cum. Dar El vorbește, jur pe mine, sau în mâna mea. Știi că Dumnezeu are o mână? Nu, Dumnezeu, nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu. Dar El vorbește în termeni antropomorf, ca noi să înțelegem, să pricepem El de asta îl vorbește și de asta zice și, se exprimă și în felul ăsta. Ca noi să înțelegem ce vrea să zic aici. Deci el a plecat din locuința lui. Când a plecat din locuința lui? Când putea? Numai atunci. Israel trebuie să existe pe pământ ca să îl recunoască pe Mesia, pe Iisus Hristos ca Mesia și ca să îl cheme. Din punctul de vedere al lui Satan. Condiția ca Iisus Hristos să se întoarcă e ca Israelul să existe. Din cauza asta vedem criza din Orientul Mijlociu. Deci nu e nici petrolul foarte bine exprimată de către președintele Iranului, când a zis că trebuie să ștergem Israelul de pe hartă, Ahmadinejad. Înțelegeți voi? Israelul trebuie omorât, trebuie distrus. Pentru că atunci Satan știe că premisa asta nu e împlinită. Și strategia lui în versetul, în Apocalipsa, mă scuzați, că versetul 9, zice: și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Și preună cu el au fost aruncați și îngerii lui. No, bun, atât, cam atâta despre satana, despre satan deocamdată. Următorul personaj pe lista noastră e Mihail. Mihail e un personaj aparte. El întotdeauna e menționat în contextul a câtorva lucruri. E menționat în contextul Israelului, deci el e prințul poporului tău, îl numește Daniel. Daniel, capitolul 10, versetul 12 și 13. El mi-a zis: Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău. Și tocmai din pricina cuvintelor tale vin acum. Dar căpetenia împărăției Persiei, deci fii atent că există o căpetenie, împărăției Persiei, mi-a stat împotrivă 21 de zile. Dacă aș citi contextul, Daniel se roagă pentru timp de 3 săptămâni, în post și în rugăciune. Ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi oprit în a 20-a zi? Timp de 21 de zile mi-a stat împotrivă. Dar, iată că Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împărații Persiei. Pe urmă, mai târziu, tot în capitolul 10, zice, el mi-a zis: știi pentru ce am venit la tine? Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpetenii Persiei, deci să continue bătălia aia, și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei, dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în Cartea Adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, în afară de voievodul vostru, Mihail. Pe urmă, în capitolul 12, în Daniel, spune: în vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor tăi, căci așa asta va fi o vreme de strântorare. Deci, el, Mihail, întotdeauna îl vedem ca un apărător al Israelului și îl vedem în contextul bătăliilor lui Dumnezeu. Știți că este cartea bătăliilor lui Dumnezeu, pomenită în Biblie. Mi-ar place să o citesc, dar n-am găsit-o până acum. Și el îi pomenit în contextul bătăliilor lui Dumnezeu, Mihail sau Michael. Iuda 1, versetul 9, Arhanghelul Mihail. Deci aici în Iuda e numit Arhanghel. E singurul înger care e numit în Noul Testament Arhanghel. Poate că și Gabriel e tot Arhanghel, dar nu e menționat în mod explicit în Biblie. Arhanghelul Mihail spune: când se împotrivea diavolului și se certa cu el, pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: Domnul să te mustre. Al doilea context în care îl vedem e conflictul cu Satan. El e cel care îi se împotrivește lui Satan. El e, cum ar veni, capitanul oștirii lui Dumnezeu. Iisus Hristos e capitanul oștirii lui Dumnezeu, dar el e secundul capitanului oștirii lui Dumnezeu și un înger foarte puternic, e un arhanghel. Deci ăsta e Mihail. Și vedem că îl biruiește pe Satan. Și acum urmează Fiara din Mare, capitolul 13. Traducerea Cornilescu a făcut o greșeală, pentru că, bine, aici manuscrisele grecești, deci există o parte dintre manuscrise care pun începutul versetului ăsta, la persoana întâi, și altă parte de manuscrise care o pun la persoana a treia. După mine, are mai mult sens. Spune... versetul, să citim de la versetul 17 și citește-l tu acum, din capitolul 12. Atunci Balaurul s-a mâniat pe femeie și s-a dus să poarte război cu rămășița seminței ei, cei care păzesc poruncele lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus. Apoi a stat pe țărmul mării. Și după aceea începe capitolul 13. Și am văzut ridicându-se din mare o fiare cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. În Cornelescu spune, începe așa capitolul 13, apoi am stat pe nisipul mării, eu, adică Ioan, și am văzut ridicându-se din mare. Nu-i mare diferența, numai că în mintea mea face are mai mult sens, pentru că vedem, citim în versetul 4, că îi dăduse puterea fiarei. În orice caz, hai să citim. Deci am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe de urs, ca de urs, și o gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și o stăpânire mare. Unul dintre capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Și au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei zicând, cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și s-a dat puterea să lucreze 42 de luni, adică 3 ani și jumătate. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui, Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului i se vor închina, toți aceia căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumei în cartea vieții mielului, care a fost junghiat. Aici din nou e o traducere care poate fi luată și în alt fel. Toți aceia a căror lume n-a fost scris în cartea vieții mielului, care a fost înjunghiat de la întemeierea lumii. Și cine are urechi să audă, cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ne ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea și credința sfinților. Ne oprim aici, că cred că numai despre fiara asta din mare apucăm să vorbim. Trebuie să păstrăm lucrurile în perspectivă. Balaurul e Satan. Fiara e cel care îi căruia îi se dă putere, căruia balaurul îi dă putere. Este un om. Deci fiara din mare, și sper să o reușim să o parcurgem tot ce mi-am sintetizat eu aici. Cine este fiara din mare? În Apocalipsa 17:1 ne dăm seama de lucrul ăsta. Este un idiom, marea este un idiom pentru neamuri. În mai multe locuri, inclusiv în Daniel, e spus, dar în Apocalipsa 17, că suntem aproape. Îngerul îi spune lui Ioan, vino să-ți arăt judecata curvei celei mari, care șade pe ape. Și în versetul 15, pardon, apoi mi-a zis tot îngerul ăsta, apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Deci, marea, apele e un idiom pentru neamuri. Deci, fiara asta e ceva care se ridică dintre neamuri. Asta e primul element pe care îl descoperim. Cu 10 coarne și 7 capete, ăsta în Daniel. Daniel are o viziune. Deci Nebucanețar, dacă vă aduceți aminte, are viziunea despre statuia aia, care are capul de aur, pieptul și brațele de argint, bustul de bronz, picioarele de fier și labele picioarelor de fier amestecat cu lut. Asta e viziunea lui despre împărățiile pământului. Daniel, bineînțeles că îi tâlmăcește visul și Nebucadnețar se umflă de mândrie și face o statuie din bronz pe care o pune în câmpia. Ei, Daniel, după aceea, are în capitolul 7, în timpul lui Belșațar, are o viziune în care împărățiile astea ale pământului sunt prezentate ca niște fiare care ies tot din mare, ies și acolo. Deci cele 7 împărății ale lumii. Ca o paranteză, nu știu dacă știați, dar Noe, sau dacă ați fost atenți la momentul ăsta, dar Noe prorocește peste fiii lui. Noe îl percepem ca pe un blestem pe care îl arunca asupra lui Canaan. De fapt e o prorocie. Și îi spune despre Iafet. Spune că va fi mare. Iafet e neamurile. Tot ce e Iafet, bineînțeles că și Ham și Iafet sunt neamurile. Cei Sem semiții, sunt cei care se trag din, respectiv din Avram, evrei. Deci asta ca o paranteză. În Daniel sunt patru fiare. Aici e o fiară. Dar fiara asta are toate trăsăturile celor patru fiare din Daniel. E ca un leopard, spune aici, are labe de urs și capul de leu. Deci cele patru fiare, respectiv, arată ca și fiara a patra. Daniel, a patra fiară, o vede ca o fiară pe care nu poate compara cu nimica din regnul animal. Și spune numai că era o fiară deosebit de fioroasă. Deci Daniel vede mai întâi un leu care iese din apă, e prima părăție, și care îngerul o asociază cu Babilonul când îi tălmăcește viziunea. Pe urmă, un urs care e Persia și un leopard care e Grecia. Aici sunt prezentate în ordine inversă. Era ca un leopard, fiara asta, semăna cu un leopard, avea labe de urs și o gură ca gura de leu. Care sunt astea șapte împărății? Cele șapte capete. Cele șapte împărății al lumii. Deci dacă vă gândiți puțin, Egiptul ar fi prima. Asiria a doua, Babilon a treia, Persia a patra, Grecia a cincea, Roma a șasea și comunitatea globală, să vedem de ce zic așa, sau Roma renăscută, ar fi a șaptea. Comunitatea globală. De ce zic comunitatea globală? Pentru că uite ce zice în versetul 7. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Deci de-aia zic comunitatea globală. O împărăție globală, cum ar veni. Deci vorbește despre astea șapte împărății care îs înglobate în împărăția asta șaptea. În Apocalipsa 17, încă o descriere, încă o dată descrie fiara asta. Spune în versetul 9, aici este mintea plină de înțelepciune. Cele șapte capete ale fiarei sunt șapte munți pe care șade femeia. Sunt și șapte împărați sau împărății. Cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă și când va veni el, va rămâne puțină vreme. Deci, cinci au căzut. Egipt, Asiria, Babilon, Persia, Grecia. 5. Unul este Roma, pentru că Roma era în putere la vremea respectivă al Ion. Și unul va veni, dar va veni pentru puțină vreme. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă puterea, ci o vor primi puterea împărătească timp de un ceas împreună cu, deci timp de o perioadă împreună cu fiara. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Deci asta e descrierea care o dă aici. Dar în același timp, fiara asta descrie și pe cel care reprezintă împărăția asta, în speță anticristul. Și aici o să ne oprim puțin. Vorbește în același timp de liderul acestei împărății, pe care noi îl numim anticristul. Însă Ioan, în Apocalipsa, Ioan care e singurul care folosește termenul ăsta, în 1 Ioan, în Apocalipsa nu îl folosește, ci o numește fiara. Prorocul minținos. Ce știm despre el? În primul rând, titluri. Are o mulțime de titluri. Sunt 33 de titluri în Vechiul Testament și vreo 15 în Noul Testament. E numit Asirianul, Cornul cel Mic, Prințul care va veni în Daniel 9, Păstorul de nimic în Zaharia, Cel care vine în numele lui, e numit de Iisus. Nu știți când zice eu am venit în numele Tatălui și nu m-ați primit. Cel va veni unul care va veni în numele lui și pe acela îl veți primi. Omul fără de lege îl numește Pavel, fiul pierzării, fiara, anticristul. Pe urmă, ce mai știm? Că în Daniel 9 ne dăm seama că el provine din Imperiul Roman. Și toată lumea fuge cu gândul la Europa. Însă, Isaia, capitolul 10, îmi pare rău că nu avem timp să parcurgem pasajele astea, dar parcurgeți-le voi acasă. Capitolul 10, versetele 21 la 25, Osea, capitolul 11, de la 5 la 10, aflăm că el e asirian. De fapt, așa e și numit, asirianul. Și Ahminajad ăsta e convins că în timpul vieții lui va veni cel de-al 12-lea imam, Mahdi, și va ieși în fântâna din Teheran. Nu toți musulmanii îs arabi și nu toți arabii îs musulmani. Înțelegi? Da. Sunt semiți care sunt musulmani, sunt hamiți care sunt musulmani și sunt iafetiți care sunt musulmani. Înțelegi? Dar trebuie să fii conștient de treaba asta. De exemplu, toți musulmanii din nordul Africii sunt hamiți. Dar în Mica, și asta vreau să citesc, că e foarte interesant pasajul ăsta din Mica. Mica, capitolul 5. Toată lumea știe pasajul ăsta, fiindcă vorbește despre Betlehem ca fiind locul de origine a lui Mesia. Deci versetul 2 e prorocia despre Betlehem. Însă, începând în versetul 3, vorbește despre Mesia, că acolo în Betlehem va veni, dar spune în versetul 3, de aceea îi va lăsa până la vremea când va naște cea care are să nască și rămășița fraților săi se va întoarce la copiii lui Israel. Și aici vorbește despre rămășița. Data trecută am vorbit foarte mult despre rămășița. El se va înfățișa și va cărmui cu puterea Domnului și cu măreția numelui Domnului, Dumnezeului său. Vor locui liniștiți, căci el va fi proslăvit până la marginea pământului. Versetul 5. El va fi pacea noastră. Când va veni asirianul în țara noastră și va pătrunde în palatele noastre, vom ridica împotriva lui 7 păstori și 8 căpetenii ale poporului. Ei vor pusti țara Asiriei cu sabia și țara lui Nimrod cu sabia scoasă din teacă. Aici ați convins că se referă la el, nu la ei. Pentru că următoarea propoziție spune, ne va izbăvi astfel de asirian când va veni în țara noastră și va pătrunde în ținutul nostru. Din nou, rămășița lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare ca o rouă care vine de la Domnul, ca ploaia măruntă pe iarbă care nu se bizuie pe nimeni. Și continuă pasajul. Dar vorbește despre asirian. Știți cum Mesia îl va distruge. Pe urmă, un alt lucru e că el e un campion al păcii. Nu? Țineți minte că în capitolul 6, versetul 2 din Apocalipsa, am citit că el vine cu un arc, spune acolo, dar fără săgeți. Arc în greacă e același cuvânt ca în Geneza 6, în Geneza 9, când Dumnezeu spune că a pus arcul lui în nor, ca simbol al legământului. În Daniel, capitolul 9, spune că prințul acesta va face un legământ cu poporul tău timp de o săptămână. Deci anticristul va veni, se va remarca, ca să zic așa, aducând o soluție de pace în zona Orientului Mijlociu. Reușind să facă în așa fel încât evreii să-și poată construi templu, templu trebuie să fie construit pentru ca el să intre și să aducă urăciunea pustiei în templu, și din cauza asta el e remarcat. Daniel 8:25 spune că prin pace el va distruge pe mulți. Acolo e din nou greșit tradus în Cornilescu, dar în engleză, și dacă aveți acces la o variantă greacă, așa e, asta e traducerea bună. Prin pace el va... Și vedem aici că balaurul îi dă puterea sa. Deci anticristul ăsta are putere, dar nu în el însuși, spune Daniel 8:24, ci balaurul îi dă puterea. Urmă, vedem aici că în versetul 3, unul din capetele ei, din capetele fiarei, era rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira despre fiară. Avem o detaliere despre rana asta, pentru că ajunge un element descriptiv. În capitolul ăsta vedem mai târziu că vorbește despre fiara a cărei rană fusese vindecată. Deci un element descriptiv. Zaharia, capitolul 11, de la versetul 15. Domnul mi-a zis, ia și uneltele unui păstor nebun, căci iată că voi ridica în țară un păstor, asta e un alt titlu, păstorul nebun, care îi se atribuie lui Anticrist. Căci voi ridica în țară un păstor căruia nu-i va păsa de oile care pierd, nu se va duce să caute pe cele mai tinere, nu va vindeca pe cele rănite, nu va îngriji de cele sănătoase, ci va mânca din carnea celor mai grase și nu le va mai lăsa decât copitele. Vai de păstorul de nimic care își părăsește oile, să cadă sabia pe brațul lui și pe ochiul lui drept, cel drept, să îi se usuce brațul de tot și să îi se stingă ochiul. Anticristul va fi rănit de moarte, spune aici. Și dacă stați să vă gândiți, are sens, pentru că mai târziu prorocul mincinos le cere oamenilor să-și pună un semn unde? Pe mână sau pe frunte. pe mâna dreaptă sau pe frunte. Știi, asta în cinstea anticristului, în cinstea fiarei. Pe urmă, o altă caracteristică pe care o vedem și o distingem din toate pasajele astea pe care vorbesc despre anticrist, e că e o gură bogată, gură mare. Versetul 5 și 6 spune, i s-a dat o gură care rostea vorbe mari, de laudă, se lăuda, se îngâmpa, și hule. Și s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Adică pe sfinți, la vremea respectivă. Și pe îngeri. Daniel 7 cu 8 spune, m-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinaintea acestui corn au fost mulse trei dintre cele din tâi coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie. Împăratul, Daniel 11 cu 36, împăratul va face ce va foi, se va înălța, se va slăvi mai presus de toți Dumnezeii, deci va huli numele lui Dumnezeu, inclusiv mai presus de Allah, dacă deci Allah e inclus în toți Dumnezeii ăștia, și va spune lucruri nemai auzite împotriva Dumnezeului Dumnezeilor și va propăși până va trece mânia, căci ce este hotărât se va împlini. Deci ăsta e anticristul. El apare ca un om al păcii și pe urmă se dovedește a fi geniu politic, geniu militar, geniu religios. Va fi foarte atractiv. Lumea îl va urma. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și i s-a dat stăpânire pe peste orice seminție. Trebuie să realizați aici ca o paranteză că există mai multe feluri de sfinți. Au fost sfinții Vechiului Testament, sfinții bisericii și vor fi sfinți și după ce biserica va fi răpită. Și deci asta e ce o să detaliem data viitoare. Cine sunt sfinții ăștia? Ăsta e punctul în care se decide, clar, se tranșează. Punctul în care urăciunea pustirii va fi pusă în templu. Pentru că atunci nu mai există cale de mijloc. Toată lumea va trebui să se decide într-un fel sau altul. Și e cu prețul vieții. De aceea va îi spune că îi va învinge pe sfinți. Cei care vor alege să nu ia semnul fiarei, în semn de închinare, o trebuie să plătească cu viața. Sunt de cei care zic, a, păi, dacă se întâmplă toate lucrurile astea, o să văd că lumea dispare, că știu și eu că este unul care conduce întreaga pământ și așa mai departe, văd pe cei doi martori în Ierusalim, atunci o să mă întorc și eu la Dumnezeu. Oare? Știi? Nu știi niciodată. Dacă acum n-ai puterea să faci lucrul ăsta, când sunt toate condițiile favorabile, când Duhul lui Dumnezeu te ajută, te propulsează. Știi? Deci aici este momentul în care se tranșează destinul oamenilor. Și grupul ăsta de oameni care de 7 ori apare termenul ăsta de locuitori ai pământului. Și de 2 ori e detaliat, e explicat ce înseamnă locuitori ai pământului. Aici în versetul 8 spune, toți aceia al căror nume nu a fost scris de la întemerea lumii în cartea vieții mielului, care a fost junghiat. Deci ăstea sunt locuitorii pământului. În Geneza, Iacov e singurul care a încercat să-și facă o casă pe pământ. Vezi, Avram, Isaac, au trăit în corturi. Și el, când a încercat să-și construiască o casă, o zbârcit. A fost singurul moment în care Iacov o luat în freză. A vrut și el să facă ca și Lot un rost în lumea asta. Și atunci s-a întâmplat treaba cu Dina. Da.